عدد کا سجدہ اگر کرے گا تو فوری طور پر اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے، کافر ہو گیا، عورت بھی اس سے الگ ہو گئی، مرتد ہو گیا. فرق اتنا رہے گا، تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے، اور عبادت کا سجدہ کرنا کفر ہے، فوری طور پر کفر لازم آ جائے گا. نئے سرے سے مسلمان ہو تب یہ ہے، اتنا فرق ہے. ہماری شریعت میں دونوں قسم کے سجدے حرام ہیں، لیکن پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ حرام نہیں تھا، عبادت کا سجدہ البتہ غیر اللہ کے لیے ہمیشہ حرام رہا. بعض تو اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بعض یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے، جیسا ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، وہ صرف سمت اور رخ ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی سمت جو ہے اس پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں بہت زیادہ، یہ مرکز عالم ہے اس مقام پر. تو ہمارا سجدہ حقیقت میں اس تجلی کو ہوتا ہے جو خدا کی پڑتی ہے، تجلی تو اللہ کی صفت ہوتی ہے. اور اسی طرح آدم علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تھا، ان کے قلب مبارک پر اللہ کی ذاتی تجلیات پڑ رہی. تو آدم کے لیے آدم ایک رخ ہے اور سمت ہے حقیقت میں. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تعظیم اللہ نے کرائی، اس سب کے سب آدم کی تعظیم کرو، عبادت نہیں، تعظیم اللہ نے کرائی، یہ تعظیمی سجدہ تھا. تو تمام نے وہ تعظیم بجا لائے، کیونکہ آدم کے شرف کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا. دیکھو مٹی سے میں نے کیسی ہستی بنائی ہے جس کو سب پر فوقیت عطا فرمائی، باقی چیزوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ذاتی تجلیات کو برداشت کر سکیں، یہ صرف آدم اور انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت پیدا فرمائی ہے. تو تمام کے تمام نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بالکل ایسا نہیں کر سکتا کہ میں ایک انسان کے سامنے، بشر کے سامنے، جس کو تو نے ایک گلے ہوئے گارے سے اور متغیر گارے سے جو خشک ہو کر کھن کھنانے لگتا ہے، ایسی چیز سے جس کو تو نے پیدا کیا، اس کے سامنے میں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نارن، مجھ کو آگ جیسی چیز سے تو نے پیدا کیا ہے جو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی سے یہ فائق ہے، اس واسطے میں اس ادنا چیز کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا تھا؟ یہ شیطان نے فلسفہ گھڑا، اپنے آپ کو بلند کہا، اونچا کہا، آپ کو فوقیت دی. جیسا کہ بشار ابن برد جو شاعر تھا مجوسی، اس نے یہ کہا تھا کہ النار عنصر و آدم طینۃن، شیطان کا عنصر تو آگ ہے اور آدم تو مٹی سے بنا ہے. وطین لا یسمو سمو و ناری، مٹی میں کہاں وہ بلندی ہے جو آگ میں ہوتی ہے. ابلیس افضل من نبیکم آدم فتبینوا یا معاشر الاشرار، ابلیس تمہاری جلدی ہم جیسے زیادہ فوقیت رکھتا ہے معاشر اشرار، کیونکہ آگ کی فوقیت ہے مٹی پر. شیطان نے یہ اپنے ذہن میں یہ بات اور یہ فلسفہ گھڑا، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے. خاک جو ہے مٹی، اس کے اندر جو کمال ہے اور جو صفات ہیں وہ آگ کے اندر نہیں ہے، لیکن اس نے بظاہر آگ کی بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے تکبر کیا. اللہ نے فرمایا تکبر، ایک حسد بھی ہے ایک تکبر بھی ہے، یہ تکبر بہت بری بیماری ہے. اسی واسطے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمام بری خصلتوں میں سب سے آخر تربیت کے سلسلے میں سب سے آخر میں تکبر نکلتا ہے. تکبر کا انسان کے جسم سے نکلنا بڑا مشکل ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسان کی خودی اور اکڑ جو ہے وہ قائم رہتی ہے، نکلتی نہیں ہے، بڑی مشکل ہے۔ سب سے آخر میں کہتے ہیں اگر تربیت ہو جائے کسی کی، جیسا کہ بزرگان دین تربیت کرتے رہتے ہیں، تو سب سے آخر میں تکبر نکلتا ہے۔ یہ بہت ہی برے اخلاق میں خطرناک یہ اخلاق ہے۔ تو شیطان نے اس اکڑ اور غرور کی وجہ سے یہ بات کی کہ میں افضل ہوں، اعلی ہوں، آگ بلند ہے، وہ ایسی خاک کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو، تمہارے اندر اکڑ آ گئی ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، لاکھوں سال کی عبادت گئی، برباد ہوئی۔ جیسا کہ حضرت شمس الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ برس عبادت کی تھی، 7 لاکھ برس کی عبادت گئی اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کرنے سے، اور مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، انکا رجیم، تم مردود ہو، اور یاد رکھو کہ تم پر لعنتی برستی رہے گی قیامت تک۔ قیامت تک فرمایا تو کیا قیامت کو لعنت سے نکل جائے گا؟ نہیں، کیونکہ قیامت آئے گی تو جزائے عمل کی منزل آئے گی، آگے عذاب پھر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوگا، کیونکہ کافروں کے بارے میں فرمایا ماتو ہم کو فارن الائک علیہم لعنت اللہ والناس خالدین فیہا لا یخفف، کفر کی حالت میں جو مر گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت اس کے اوپر رہے گی، کبھی بھی اس لعنت سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو قیامت تک بھی لعنت برستی رہے گی، اور پھر قیامت کو جزائے عمل جب آئے گی تو پھر ابدی لعنت کے اندر اور بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب فانزلنی الى یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قال هذا صراط علی مستقیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، وان جہنم لموعدہم اجمعین لها سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ قال رب، کہا شیطان نے، اے پروردگار، پس مہلت دے مجھ کو اس دن تک جس دن ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے، ایک معلوم وقت کے دن تک۔ کہا اس شیطان نے، اے پروردگار، بماغ ویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ ٹھہرایا ہے، میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں برائیوں کو، اور میں ان ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو، الا عبادہ کا، لیکن تیرے مخلص بندے ان میں سے وہ میرے قابو نہیں آئیں گے۔ فرمایا یہ ہے راستہ سیدھا مجھ تک، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، مگر وہ جس نے پیروی کی تیری گمراہوں میں سے، اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کا وقت ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا. انسان کی تخلیق کی نعمت کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایک معمولی چیز سے سڑے ہوئے بدبودار گارے والی مٹی سے اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی, اور کمال درجے کی حیثیت اور شان اس کو عطا فرمائی, اس میں روح ڈالی, فرشتوں کو سے سجدہ کرایا. ابلیس نے انکار کیا اور اپنی برتری جتلانے کی کوشش کی کہ میں ناری ہو کر ایک خاک کے سامنے کس طرح سجدہ ریز ہو سکتا ہوں, یہ میری شان کے خلاف ہے. تو ابلیس نے تکبر اور غرور کیا اور اللہ کے حکم سے سرتابی کی, تو اللہ نے اس کو مردود ٹھہرایا. فرمایا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی. اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالی کے سامنے درخواست کی مہلت طلب کرنے کی. کالا شیطان نے کہا, اے پروردگار فانذرنی, مجھ کو مہلت دے دے. انذرا انذار مہلت دینے کو کہتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, من انذر موسرا او تجاوز عنہ اذلہ اللہ فی یوم لا ذل الا ذلہ. جو آدمی کسی تنگ دست کو, کوئی مقروض ہے تنگ دست ہے, اس کو جس نے مہلت دی یا اس کا قرضہ وضع کر دیا, معاف کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. اتنا مرتبہ. وہ انذرا کا معنی مہلت دینا, انذار کا معنی مہلت دینا. تو ابلیس نے یہی لفظ کہا, مجھ کو مہلت دے دے. الى یوم یبعثون, اس دن تک جس دن ان کو, انسانوں کو, سب مخلوق کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, اس وقت تک مجھ کو مہلت مل جائے, مجھ پر گرفت نہ ہو, مجھے ہلاک نہ کیا جائے, مارا نہ جائے, بلکہ مجھے ڈیل دے دی جائے. تو اللہ تعالی نے شیطان کی اس بات کو قبول کر لیا. فرمایا تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے. تو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ شیطان بدترین کافر تھا, کافروں میں سب سے برا کافر. اس کی درخواست اور دعا کو بھی خدا نے قبول کیا. دعا کی قبولیت جو ہے یہ کسی کے مقبول ہونے کی شرط نہیں ہے, چاہے تو بدترین کافر کی دعا بھی خدا قبول کر لے. چنانچہ یہ مہلت کی جو اس نے دعا کی خدا کے سامنے اللہ نے قبول کیا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. مومن کے حق میں مقبولیت دعا یہ اچھی ہے, کافر کے حق میں ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات کافر بھی طلب کرے, خدا کا نافرمان, خدا اس کو ڈھیل دے دے, مہلت دے دے, اور اس کی اس بات کو قبول کر لے جو اس کے دنیاوی مفاد سے تعلق رکھتی ہے, تو یہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہوگی. یہ شیطان جس مقصد کے لیے دعا کر رہا ہے کہ مجھے مہلت مل جائے, اس کی آگے وجہ بھی بیان کی ہے. شیطان نے بعثت کے دن تک مہلت مانگی تھی جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اصل میں شیطان کا مقصد ایک اور بھی تھا کہ وہ موت سے بچ جائے, کیونکہ بعثت کا جو دن ہوگا, جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اس دن کے بعد موت نہیں ہوگی. موت تو اس سے پہلے پہلے ہی ہے. تو بعثت کے دن یعنی مجھے مولد مل جائے بعثت کے دن تک تو موت بھی تاری نہ ہو اور موت کی تلخی بھی اس سے بچ جائے. تو اللہ نے فرمایا تجھے مولد تو ہے قیامت کے دن تک لیکن الی یوم الوقت المعلوم ایک معلوم وقت کے دن تک. اس لفظ میں یہ حقیقت بتلانا مقصد ہے کہ بعثت کے دن تک نہیں بلکہ قیامت جس دن برپا ہوگی اس دن تک مولد ہے شیطان. تو یہ جو دو نفخے ہیں جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ دو دفعہ سور پھونکا جائے گا, پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ تمام مخلوق اور کائنات کے فنا ہونے کے لیے ہوگا, پہلے سور پر موت تاری ہوگی. اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا یہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہوگا پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان. دوسرا سور جو ہوگا وہ دوبارہ اٹھانے کے لیے, پہلا سور جب فنا کرنے کے لیے ہوگا سب ہی فنا ہو جائیں گے سب ہی ختم ہو جائیں گے. پہلے یہ مخلوق آسمانی اور یا زمینی سب ختم ہو جائیں گے. تو اس دن تک شیطان کو مہلت ملی ہے, موت سے وہ نہیں بچ سکے گا, اس پر بڑی تلخی ہوگی موت کی. اس کا ذکر احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو بہت پریشان ہوگا, فرشتے اس کو گھیریں گے, بہت تڑپے گا, تو اس پر بڑی تلخی ہوگی, بہت تلخی ہوگی موت کی. لیکن وہ مرے گا اور ہلاکت ہوگی اور پھر دوبارہ جو اٹھائے جائیں گے اس میں وہ بھی ہوگا. وہ اس سے بچنے کے لیے یوم یبعثون تک مولد مانگتا تھا اٹھانے کے دن تک. تو اللہ نے فرمایا نہیں, وقت معلوم تک جب فنا کرنے کا وقت ہوگا پہلے نفخے تک اس وقت تک تم کو مولد ملے گی اور موت کی تلخی تم کو بھی چکھنی پڑے گی. تو شیطان نے اس وقت یہ کہا رب بما اغویتنی, اے پروردگار اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ ٹھہرایا, اغویتنی مجھے تو نے اب گمراہ ٹھہرایا کہ مردود اور ملعون ہو گیا شیطان, تو میں بھی لأزینن لہم میں مزین کروں گا ان لوگوں کے لیے زمین میں ہر قسم کی برائیوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا. یہ شیطان نے یعنی قسم اٹھا کر یہ کہا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر شیطان نے یہ کہا تھا کہ جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب تک انسانوں کی روح ہے ان کے جسم میں ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا, تیری عزت کی قسم میں کوئی موقع بھی انسانوں کی گمراہی کا ضائع نہیں ہونے دوں گا. اور جیسا کہ سورہ آراف کے اندر ہے کہ میں دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے پیچھے عبادت کے راستے سے بھی میں آ کر گمراہ کروں گا اور ریاضت کے راستے سے بھی, دنیا کے اعتقاد اور معاملات کے راستے سے بھی آؤں گا, آخرت کے اعتقاد کے راستے سے بھی آ کر میں گمراہ کروں گا, ہر طریقے سے میں ان کو گمراہ کروں گا, چھوڑوں گا نہیں ان کی گمراہی کا کوئی راستہ بھی میں نہیں چھوڑوں گا. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جس نیکی کے راستے پر انسان چلتا ہے شیطان آگے راستے میں بیٹھا ہوتا اور وسوسہ ڈالتا ہے, نماز کے لیے جائے گا تب بھی وسوسے ڈالے گا, اگر کوئی زکات دینے کے لیے جائے گا, کوئی جہاد کرنے کے لیے جائے گا تو راستے میں شیطان وسوسے ڈالے گا طرح طرح کے. تو ہر راستے سے شیطان گمراہ کرتا ہے اور یہ اس نے قسم اٹھا کر یہ بات کی تھی اللہ تعالی کے سامنے اس وقت. میں ان کے لیے زمین میں برائی اور کفر شرک اور رسومات باطلہ بے حیائی کی باتیں فحاشی کی باتیں گناہ کی باتیں مزین کر کے دکھاؤں گا، بڑی بہار اور رونق ان کی دکھاؤں گا لوگوں کو کہ لوگ پھنستے چلے جائیں گے اس کے اندر، اور میں ہر طریقے سے گمراہ کروں گا ان کو. یہ شیطان نے کہا. مسند احمد کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح شیطان نے قسم اٹھا کر یہ کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم جب تک روح ہے انسانوں کے جسم میں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالی نے بھی اس وقت یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال اور عظمت کی قسم کہ بندے بھی جب تک اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مجھ سے مانگتے رہیں گے تو میں معاف کرتا رہوں گا. اللہ نے بھی یہ بات فرمائی تھی، میں معافی بھی دیتا رہوں گا اگر بندے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیں گے مجھ سے. البتہ شیطان نے یہاں کچھ استثناء کی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے ان میں سے، ان انسانوں میں سے جو مخلص بندے ہوں گے برگزیدہ چنے ہوئے وہ میرے قابو نہیں آئیں گے، ان کو میں قابو نہیں کر سکوں گا، ان پر میرا اختیار نہیں چل سکے گا، اور میری گمراہی کا یہ کہا ابلیس نے. اللہ نے فرمایا یہ راستہ ہے سیدھا مجھ تک، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، تم ان کو نہیں گمراہ کر سکو گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پیروی اختیار کی تیری گمراہوں میں سے وہی تیرے قابو میں آئیں گے اور انہی کو تم گمراہ کرو گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ شیطان نے کہا تیرے مخلص بندے میرے قابو میں نہیں آئیں گے، حالانکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے کہ وہ آدم اور حوا دونوں شیطان کے وسوسے میں آئے، اور بھی دوسری جو بزرگ ہیں یا انبیاء ہیں ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے جو وہ لغزش ہوئی تھی تو اس کے بعد آدھا من عمل شیطان، شیطان کا یعنی وسوسہ یا یہ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے لغزشیں ہوئی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ مخلص بندوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مخلص بندوں سے کوئی ایسا گناہ نہیں کرا سکے گا کہ جس پر بندے توبہ نہ کر سکیں پھر، یا ایسا کوئی گناہ کہ جس کی معافی نہ ہو. باقی یہ ہے کہ اگر وسوسہ ہوگا تو اس کی توبہ بھی کر لیں گے، معافی مل جائے گی. کوئی ایسا گناہ ان سے نہیں کرا سکتا کہ جو ناقابل معافی ہو. باقی یہ وسوسہ اندازی اور لغزش وغیرہ اگر ہو جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ لغزش ہو جاتی ہے معمولی. وسوسہ اگر شیطان نے ڈالا اس کا اثر ہو گیا، لیکن وہ ایسی لغزش ہوگی یہ توبہ سے معاف ہو جائے گی. کوئی ایسا گناہ نہیں کرا سکتا شیطان ان سے کہ جو ناقابل معافی ہو، اس لحاظ سے شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اللہ تعالی کی طرف توجہ اور دھیان اور ذکر کرنے کی وجہ سے معمولی باتوں سے بھی محفوظ رہیں، شیطان کی معمولی باتیں بھی ان پر اثر انداز نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ قلعہ ہے جس میں انسان اور مومن شیطان کے یعنی وساوس سے اور اس کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ ہو سکتا ہے. مگر وہ کہ جنہوں نے پیروی کی تیری گمراہوں میں سے انہی پر تیرا یعنی چلے گا. دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول ذکر کیا کہ شیطان نے کہا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا تو، اکثر نا شکر گزار ہی ثابت ہوں گے. تو فرمایا ولا کر صدق علیہم ابلیس ظنہ فتبہ، ابلیس نے اپنا جو گمان کیا تھا کہ اکثروں کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا، اس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، اکثروں نے شیطان کی پیروی کی، اور کم تر لوگ ایسے رہے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے شیطان کا اتباع نہ کیا. چنانچہ ہر دور میں نافرمانوں کی زیادتی رہی ہے. آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، فرما برداری کرنے والے لوگ بہت تھوڑے آئیں گے، نظر آئیں گے، اور اکثریت نافرمانوں کی ہوگی. تو فرمایا جو بھی تیرا اتباع کرے گا اور وہ گمراہ ہوگا تو ان جہنم لموعدہم اجمعین، جہنم ہی ان سب کے وعدے کا مقام ہے، سب جہنم میں جائیں گے جو تیرا اتباع کریں گے اور گمراہ ہوں گے، اور تیرا غلبہ جن پر ہوگا اور تو جن کو اپنے اڈے چڑھائے گا اور برائیاں کرائے گا جن سے، تو بھی جائے گا ان کے ساتھ اور وہ بھی، سب جہنم میں جائیں گے. ان کے وعدے کا وقت جہنم ہے جس میں انہوں نے جانا. لا سبۃ ابواب، اس کے سات دروازے ہیں، جہنم کے سات دروازے ہیں، اور جنت کے بارے میں فرمایا اس کے آٹھ دروازے ہیں. اللہ نے جنت اور بہشت کے آٹھ دروازے رکھے ہیں اور دوزخ کے سات دروازے ہیں. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سات دروازے جہنم کے سات طبقات کے لحاظ سے، چونکہ جہنم کے سات طبقے ہیں تو لہذا ہر ایک طبقے میں ایک دروازہ ہوگا جس سے داخل ہوں گے مجرم. جیسا کہ قرآن کے اندر جہنم بھی آتا ہے، سعیر بھی، لزا بھی، ختمہ بھی، سقر بھی، جہیم بھی، حاویہ بھی، یہ تمام اصل میں یہ طبقات ہیں جہنم کے. فومہ حاویہ، حاویہ ہے، کوئی سقر ہے، کوئی جہیم ہے، تو طبقات کے لحاظ سے اس کے سات دروازے ہیں. بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ نہیں، یہ دروازے جو ہیں جرائم کے لحاظ سے، مثلا شرک کفر کرنے والے ایک گیٹ سے داخل ہوں گے، زناکار ایک گیٹ سے داخل ہوں گے، زنا اور اس کے متعلقات جتنے بھی امور ہیں، مطلب بدعقیدگی اور فساد جو ہوگا عقیدے کا، اس لحاظ سے ایک گروہ ہوگا. ظلم کرنے والے جو ہیں ان کا ایک گروہ ہوگا، وہ اس گیٹ میں داخل ہوں گے. جو کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کا مال دباتے ہیں، یا جو اس قسم کی زیادتی کرتے ہیں، وہ ایک دروازے میں داخل ہوں گے. سرکشی کرنے والے ایک دروازے سے داخل ہوں گے. اس طرح یعنی جرائم کے لحاظ سے وہ سات گیٹ ہوں گے، اور جرائم کی یعنی گروپ بندی جب ہوگی تو وہ سات گروپ ہو جائیں گے، اس کے ماتحت آ جائیں گے وہ مجرم. تو ایک قسم کے جرائم والے وہ ایک گیٹ سے داخل ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور طریقے سے بات کی ہے کہ حشر میں مختلف قسم کے جماعتیں، گروہ یا صفیں بن جائیں گی، وہ نیکوں کی بھی صفیں ہوں گی اور بروں کی بھی صفیں ہوں گی. تو ہر نیکی کے لحاظ سے، مثلا سو نمبر کی نیکی جن میں پائی جائے گی وہ ایک قطار میں ہو جائیں گے، 99 جب جن میں ہوگی وہ دوسری قطار میں ہو جائیں گے. ایسے ہی جرائم کی بھی نمبر وار جتنے جتنے ان کے یعنی درجہ ہوگا اور جتنا ٹمپریچر ہوگا اس کے لحاظ سے ان کی صف بندی ہوگی، اور اسی لحاظ سے پھر وہ جنت میں یا جہنم میں داخل ہوں گے. تو بہرحال جہنم کے سات دروازے فرمایا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں. مفسرین کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ سات دروازے جنت کے وہ ہوں گے جن میں لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے داخل ہوں گے, جیسا حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے. ایک دروازہ ایسا ہے جس میں روزے دار ہی داخل ہوں گے, دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اعمال کے لحاظ سے جیسے جیسے جن کے اعمال ہوں گے ان کے لحاظ سے وہ گیٹ دروازے مقرر ہیں, ان کے اندر وہ داخل ہوں گے. اور آٹھواں دروازہ وہ ہوگا کہ جو اعمال کے لحاظ سے نہیں ہوگا, محض عقیدے کی درستگی کی بنا پر جن میں صرف ایمان ہوگا اور نیکی کوئی بھی نہیں ہوگی, تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس ایمان اور اس صحیح توحید کو ماننے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس دروازے میں ان کو داخل کر دے گا. اعمال تو ہیں نہیں, نیکی کوئی بھی نہیں ہے تاکہ وہ نیکی اور اعمال کے دروازے میں داخل ہو سکے. تو بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے لیکن ان کی فکر پاک ہوگی, عقیدہ صحیح ہوگا. کیونکہ اگر فکر فاسد ہو, عقیدہ باطل ہو, تو وہ کسی طرح بھی کسی وقت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا ان سے ہمیشہ کے لیے. تو فرمایا اس جہنم کے سات دروازے ہیں, ہر ایک دروازے کے لیے ان انسانوں میں سے ایک حصہ ہے, بانٹا ہوا, تقسیم کیا ہوا, اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے کردار کے مطابق اس دروازے میں وہ داخل ہوں گے. یہ جزائے عمل کا سلسلہ بھی ذکر فرما دیا, شیطان کی اغوا اور تصویل اور وسوسہ اندازی جن لوگوں پر ہوگا جن پر نہیں ہوگا. آگے پھر ان برے لوگوں کے مقابلے میں جو شیطان کے وسوسے میں آئیں گے, گمراہی میں آئیں گے, ان کا انجام تو جہنم کے ان دروازوں میں سے کسی نہ کسی دروازے میں ہوگا. آگے بالمقابل دوسرے لوگوں کا حال اللہ نے ذکر فرمایا جو شیطان کے قابو میں نہیں آئیں گے, ان کا بدلہ یا ان کا مقام جو کچھ ہوگا اس کے متعلق ذکر فرمایا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون, ادخلوها بسلام آمنین, فنزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین, لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم, ونبئه من ضیف ابراہیم, اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون, قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم, قال بشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون, قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين, قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون, قال فما ختمكم أيها المرسلون, قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط, إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين, إنها لمن الغابرين. إن المتقين, بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں, اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس کے اندر سلامتی کے ساتھ امن سے, اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینے میں ہوگا کچھ کھوٹ, اس حال میں کہ وہ بھائی بھائی ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے آمنے سامنے, نہ پہنچے گی ان کو ان بہشتوں کے اندر کوئی نصباً کوئی تھکاوٹ، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. بتلا دیجئے آپ میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشش کرنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. اور بتلا دیں ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا سلام. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تحقیق ہم تم سے کچھ خوف معلوم کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک علم دار لڑکے کی. تو کہا انہوں نے کیا تم مجھ کو خوشخبری سناتے ہو حالانکہ مجھ کو بڑھاپا پہنچا ہے، بس کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو تم مجھ کو؟ کہنے لگے ہم خوشخبری سناتے ہیں تجھ کو حق کے ساتھ، بس نہ ہو آپ نا امید ہونے والوں میں سے. کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور نہیں مایوس اور نا امید ہوتا اپنے رب کی رحمت سے مگر وہی لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس کیا حال ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے لوگو؟ تو کہنے لگے تحقیق ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے تحقیق ہم ان کو بچانے والے ہیں سب کو مگر اس کی بیوی. قدرنا ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ بے شک وہ بیوی ان کی البتہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. اللہ نے انسان کی تخلیق کی نعمت کو بیان فرمایا، اور اس سلسلے میں شیطان کا اغوا اور شیطان نے جو اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ ملعون اور مردود ٹھہرا تھا، اور اس نے مہلت طلب کی تھی اللہ نے اس کو مہلت دی قیامت تک. تو اللہ تعالی نے فرمایا، شیطان نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہاں جو مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. اللہ نے فرمایا یہی اخلاص سیدھا راستہ ہے، میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، جو تیری پیروی کریں گے گمراہ تو تم سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے میں ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے اسی کے اندر وہ داخل ہوں گے. نافرمانوں کا انجام یہ ہوگا جہنم کا داخلہ اور اس کے اندر سزا پانا. اس کے بالمقابل فرمایا ان المتقین، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگار لوگ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کہ وہ لوگ جو کفر اور شرک سے بچے اور جو فواہش اور قبائل سے بچتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج وہ مشتبہ چیزوں سے بھی اور مشکوک چیزوں سے بھی اور چھوٹی چھوٹی گناہ کی باتوں سے بھی بچتے ہیں، وہ کمال درجے کے متقی ہوتے ہیں. تو پہلا درجہ تو یہی ہے کہ انسان بد عقیدگی سے بچ جائے، فاسد عقیدے سے، کفر شرک نفاق سے، اور پھر قبائل سے بچنا، یہی تقویٰ ہے. اور یہ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، سورہ توبہ کے اندر بھی ہے، سات صفتیں ان میں آخر میں، کہ مومن جو ہیں وہ ان کی ساتویں صفت یہ ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی قائم کی حدود کی پوری پوری حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں وہ. اور یہی معنی ہے تقوی کا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطاف القدس میں لکھتے ہیں تقوی محافظت بر حدود شرع، شریعت کی قائم کی حدود کی حفاظت کرنا، اسی کا نام تقوی. جتنے بھی حدود ہیں ان کی پوری نگرانی حفاظت کرنی اور ان پر قائم رہنا، یہی تقویٰ ہے. تو جو لوگ متقی ہیں وہ بہشتوں میں ہوں گے، جنات و عیون اور چشموں کے اندر، جہاں چشمے بہتے ہوں گے اور ان کو ہر قسم کی راحت ہوگی. جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، تم پر سلامتی ہوگی ہر قسم کی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی تم کو لاحق نہیں ہوگی. خاطر جمع سے اور پورے امن سے اور اطمینان سے تم داخل ہو. اور ایک اور بات بھی اللہ تعالی نے فرمائی کہ جو لوگ بہشتوں میں داخل ہوں گے متقی ایماندار، ہم ان کے سینوں میں جو کچھ کھوٹ یا کچھ کینہ وغیرہ ہوگا ایک دوسرے کے خلاف اس کو بھی نکال دیں گے، نذانہ نکال دیں گے ہم، من غلن، کسی قسم کا کھوٹ یا کینہ یا عداوت ایک دوسرے کے خلاف. کیونکہ اس قسم کی کسی بات کو کوئی شخص لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ پاک مقام ہے تو وہاں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کوئی قدورت نہیں ہوگی. جیسا کہ دنیا کے اندر عداوت دشمنی شکر رنجی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، اس قسم کی وہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی، وہ پاک مقام ہے. وہاں ہر ایک کا سینہ صاف ہوگا اور دوسروں کے ساتھ اس کے کا تعلق محبت اور خوش اخلاقی کا ہوگا، بد اخلاقی والی کوئی بات وہاں نہیں ہوگی. تو جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ہو، ایمان والوں کو بھی شکر رنجی ہوتی ہے، کوئی عداوت دشمنی ہوتی ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا پہلے. بلکہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے پولیس رات پر سے جب گزر جائیں گے یہ لوگ تو آگے پھر ان کو روک دیا جائے گا. تو جس کا جس کے خلاف کوئی عداوت یا دشمنی یا کوئی ناراضگی ہوگی وہ اس کا بدلہ ایک دوسرے سے لے کر اور اس چیز کو نکال کر پھر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے خلاف کوئی نفرت یا عداوت والی بات لے کر کوئی جنت میں چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. نیک لوگ جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو، بسا اوقات کچھ کھٹ پٹ رکھتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہاں اس سب چیز کو نکال کر کے داخل کیا جائے گا کہ کسی کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی اور کوئی عداوت نہیں ہوگی بہشت کے اندر. اور فرمایا کہ بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، اور کسی کو کسی کے خلاف کوئی نفرت عداوت دشمنی والی بات یہ قطن نہیں ہوگی. جو بات بھی ہوگی وہ محبت والی ہوگی اور اچھی بات ہوگی، کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں ہوگی. اور اس بہشت کے اندر لا یمسہم فیہا نصب، نصب کا معنی تھکاوٹ اور تکلیف کسی قسم کی نہیں پہنچے گی. اور وہاں پر یہ بھی بات ہوگی کہ ماہم منہا بمخرجین، وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنت والو، تمہاری لیے یہاں پر یہ ہے کہ تم تندرست ہی رہو گے، تم پر کبھی بیماری طاری نہیں ہوگی، اور یہ ہے کہ تم جوان ہی رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا طاری نہیں ہوگا. یہ باتیں نہیں ہوں گی یہاں. اور یہ ہے کہ تم مقیم ہی رہو گے، یہاں سے تم کو کوچ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ یہاں سے نکل جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو دوام حاصل ہوگا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی والی بات وہاں نہیں ہوگی، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. دنیا کے اندر جو بھی نعمت نصیب ہوتی ہے اس کے ساتھ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ شاید یہ چھن جائے، یا ہم اس قابل نہ رہیں کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن وہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ جہنم میں جانے والوں کے برخلاف جو لوگ متقی ایماندار ہوں گے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، بدعقیدگی اور برے کاموں سے بچنے والے، ان کا انجام یہ بیان فرمایا. ترغیب کے ساتھ ترغیب والا پہلو، اور دونوں باتیں اللہ تعالی کی رحمت والی بات بھی اور اللہ کے عذاب والی بات بھی. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں مکی زندگی کے اندر ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکے میں تھے، بیت اللہ کے پاس ہی تھے، باب شیبہ کے پاس سے آئے تو آگے صحابہ کرام کی پوری جماعت تھی وہاں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں، تم ہنس رہے ہو، ہنسی ناپسند فرمائی آپ نے، تم ہنس رہے ہو، کیا بات ہے، کیا تمہیں خیال نہیں ہے کہ جہنم آگے ہے؟ تو حضور کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر صحابہ بہت پریشان